Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı birbirleriyle karşılaştıklarında ilk söyledikleri gel biraz iman edelim sözüdür. Sahabe biz önce imanı sonra Kur'an'ı öğrendik. Sözünden sonra da birbirleriyle karşılaştıklarında gel biraz iman edelim. Tal. Mümin saatten sözü. Saat burada aslında bir zaman küçük bir zaman birimi adı altında kullanılır. Biraz iman edelim şeklinde tercüme edilir. Sakın ha gelin bir saat iman edelim sözü ters düşer buna. Oradaki ne kelime olarak tercüme edersiniz. Bilal ibn Saad diyor ki enne Ebu Derda kal. Ebu Derda diyor ki Kan ibn Ravaha Abdullah ibn Ravaha'yı kastediyor. Bu sahabenin şairlerindendir. Ya'hudu biyedi benim elimden tutar. Ya'kulu derdi ki diyor ta'al nu'min sa'atan gel biraz iman edelim derdi. Arkasından innel kalbe esra'u tekalluban minel kıdri. İzâ jittemaat galeyanan. Derdi ki diyor kalp aynen kaynayan bir kıdır, kazanın küçüğüdür. Bizde harana diyorlar. Kazanı biliyor musunuz ne? Bakır, büyük bir tencere. Onlar boy boydur. Bir kıdır derler. Kazan var, bir de harana var. Ondan daha küçüğü. Ama tencereden büyüğü. Onda kaynayan bir şey. Nasıl böyle şiddeti arttığı zaman kaynar ya son. Kalp diyor, yani alt üst olmada en süratli olandır diyor. Öyle diyor ya Allah Azze ve Celle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya mukallibel kulub. Yani insanların kalbi Allah'ın iki parmağının arasındadır diyor. İstediği gibi evirir ve çevirir diyor. Buna sebep de gel biraz iman edelim dermiş. Kırmızı kalem var mı? Demin yapacaktım. Ya otursun. Enes ibn Malik'ten radıyallahu anhu kan Abdullah ibn Ravaha Abdullah ibn Ravaha'dan naklediyor. İza laqiyar racula birisine rastladığında min ashabi arkadaşlarından birisine ashabtan birisine yakulu taal nu'min bi rabbina sa'atan gel biraz Rabbimize iman edelim derdi diyor. Bunu bu sefer ondan nakleden Enes ibn Malik. Ama yine Abdullah ibn Ravaha'dan naklediyor. Fekala zâte yevmin li racülin o günde birisine böyle dedi. Fegadiber racülü adam kızdı onun bu hareketine. Fecaa ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulüne gelip dedi ki adam fekale ya Resulallah ela tera ile ibn Ravaha yuragibu an imanike ila imani saatin. Bak yani senin bizi teşvik ettiğin imandan bizi kendi yani bir saat imana yönlendiriyor. Bundan alıkoyup ona rağbet ettiriyor. Şikayet babından. Fekal ve kale nebi sallallahu aleyhi ve sellem yerhamullah ibn Ravaha. Allah ibn Ravaha'ya yani Abdullah'a merhamet etsin. İnnehu zira o yuhibbul mecalise leti tubaha bihal melaiketi o. Meleklerin kuşattığı meclislerde bulunmaktan çok hoşlanıyor diyor. Çünkü bu müzakere ilim meclisi melekler o meclisi kuşatıyorlar. Evet. Burada belki ileride hasfederim. Sadece aynı nakil şöyle de var derim. Lafzını korum. Yapılması gereken o. Bunu eğer insanlara ya bastırdığımızda vermek istediğimizde o tekrarlar onları bıktırır, anlamazlar. Dipnotları alırız hocam. Belki de dipnota İman kelimesinin lügat anlamı. Bu da genelde genelin yani toplumun illa bilmesi gerektiği bir şey değil. Ama topluma ders yapan birisi bunu daha münasip bir biçimde, çünkü iman ettik sözünü biz demokrasiye inanıyoruz diyor. Bunu birisi bilerek kullansa bu söz hoş bir söz değildir. Neyine inanıyorsun diye soru sorduğunda çıkar. Yani insanların yararına olduğu, insanların faydasına olduğu, insanların hukukunu gözettiği gibi sözleri eklerler giderler. Bu da onu küfre oturtur. Onun için bizim insanımız, mesela ben sana inanıyorum dese, senin sözünü tasdik ediyorum anlamı taşır. Yani senin doğru sözlü birisi olduğunu. İnanmıyorum dese, ben seni tasdik etmiyorum anlamı taşır. Ama bunu demokrasiye kullanırlarken, yani takdis ettikleri, yücelttikleri, yani ululadıkları bir şeyi kutsar niteliği taşıyor. Ona sebep bunu biz girme zorundayız. Çünkü iman kelimesinin lügat anlamı dediğimizde kelime anlamı el imanu kelimesi zıttı. El havfu korku olan el emn emniyet güven kelimesinden müştak türemiş bir isimdir. Yani bu el emn kelimesinden müştaktır. Türemiş bir buna delil ise Allahu Teala'nın kelamında olduğu gibi fe in hiftum. Yani eğer korkarsanız hiftum fericalen evrukbanen. Yani yürüyerek binek üzerinde namazlarınızı kılın eğer bir şeyden korkarsanız. Fe iza emintum. Güvende olduğunuzda gördüğünüz gibi fe in hiftum. Burada da fe iza emintum. Onun için bu el havf kelimesinin zıttı. Fezkurullaha kema allemekum. Emniyete, güvene ulaştığınızda da fezkurullaha kema allemekum. Allah'ın size öğrettiği gibi namazı kılın. Yani bilmediğiniz halde size. Fezkurullaha kema allemekum. Buna ne gerek var? Evet. Bilmediğiniz halde şunu. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız, eğer korkarsanız, beynel kavsiyen herhangi bir şeyden korkarsanız, namazlarınızı yürüyerek veya binek üzerinde ima ile kılın. Emin olduğunuz, güvene kavuştuğunuz zaman da size öğrettiği şekilde Allah'a hanım. O ziyadeliğe ihtiyaç. Evet. Ayet-i kerimede görüldüğü gibi. Bir şey anlamadınız mı? Anladık. Hocam ziyadelik ayette geçiyor ya zaten. Ha? Ziyadeliğe niye ihtiyaç yok dediniz? Ne güvenle dedin? korkuyla alakalı konuyla alakası yok. Fezkuru kema allemekum. Dedim bize bunu niye aldım? Fezkurullaha kema allemekum. Allah'ın size öğrettiği gibi. Öğretilen şey nedir? Önce bilmediğin halde. Sonra. Ha bir de ayrıyeten korku, hadarda nasıl kılacağınızı, yani korku oldu mu bir rekat veya seferi olduğun zaman iki rekat. Bu da kastediliyor. Hocam burada bir şey sorabilir miyim? diyor ya size öğrettiği gibi. Nasıl öğretti? Onu ben diyor. Ha size öğrettiği gibi ayet. Tabii nasıl öğrettiği Kur'an'da yok ya. Ha. Hiç bunları sünnetin kendisine sordunuz mu? İşte demin dediğim gibi. Seferde iki rekat. Korku olursa bir rekat seferde de olsa. Ha. Ben burada güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz halde size öğrettiği gibi şekilde. Ama bilmediğiniz halde çıkardım. Size öğrettiği şekilde Allah'ı anın. Namazınızı kılın yani. Ayet-i kerimede görüldüğü üzere el-emnu, emniyet, güven, el-hafu, korkunun zıttı olarak zikredilmiştir burada. Bu Arapçada hasreten yani lügatta bir kelimeyi anlatmak istediğinde şu kelimenin zıttı denilir. El-emanetu, güvene alma da el-hiyanetu kelimesinin zıttıdır. El-emanetu, evet, aynen el-eminu, el-hainu gibi. El-emanetu, güvene almada el-hiyanetu kelimesinin zıttıdır. Fiil olarak emine, güvende oldu manasında lazım. Yani failin, fiilinin kendisinde vuku buldu. Geçişsiz yani mef'ule, nesneye ihtiyaç duymayan bir fiildir. Misal Emine Zeydun gibi. Zeyd güvende oldu demek gibi. Yani başkasının korkusundan ve şerrinden emin olduğunu ifade eder. Nasıl birisine emanet veriyorsun, onda güvende olduğunu, güven alıyorsun. Aynı fiili yani emine aynı fiili yani emine fiilinin önüne bir hemze koysak ne oluyor bu? Sülasilerin mezitlerinde rubai olur. Ama iki hemze okunmaz. Birisini med olarak çekeriz. Şöyle yazılır. Amena. Biliriz ki orada zayid olan bir hemze vardır. Amena. Olur ki manası da müteaddi geçişlilik kazanarak mef'ule nesneye ihtiyaç duyan bir başkasını güvende kılma manasında bir fiil olur. Aynen misal aşağıdaki ayette olduğu gibi. Ve amenahum min havf. Onları korkudan emin kıldı. Onları Kureyş suresinde olduğu gibi onları korkudan emin kıldı. Görüldüğü üzere bu ayette bir başkasını güvende kılma manasında müteaddi, geçişli bir fiil olarak geliyor. Binaenaleyh bizim dilimizden düşürmediğimiz el-iman kelimesi. Şimdi biz bunu yani imanı emniyet, emniyete alma gibi bir şekliyle pek kullanmıyoruz. Sadece emanete verdim diyorsun. Yani emniyet müdürlüğü de aslında buna şey girer hocam. Yani güven tabii, için. Güvenlik. Koruma için. Kullanmıyoruz. Eksi bu anlamda. Bizim dilimizden düşürmediğimiz iman ettik, iman ediyoruz. İşte demokrasiye inandık. Bu gibi. İman kelimesi amene fiilinden türemiş bir isimdir aslında. El imanu. Amene zeydun. Zeyd iman etti, yani tasdik etti anlamında. Şimdi ilk şey nedir? Bu yalanlamanın zıttı olarak kullanılıyor. Kelimesinin manası Zeyd bir başkasını korkudan emin kıldı. İman kelimesinin İslam hukukundaki ıstılahi manası şimdi. İster istemez bunu lügat anlamından alıp mesela ben demokrasiye inanıyorum dediği zaman birisi bunu ıstılahi anlamda kullanıyor. Yani doğruluyorum değil mi hocam? Tabii. Yalanlamanın zıttı olan tasdik doğrulama anlamında kullanılmaktadır. Bunu da ispat eden naslar yine ayetten deliller. Tebuk harbine mazeret beyan ederek gitmeyen münafıklar. Bunu başka yerlerde izah ettiğimiz için buraya girmeyi hiç düşünmedim. Ama altta dipnot olarak geçebilir. Yani bağlarını, bahçelerini sebep edilmeleri işte Rum kadınları sarışın güzelmiş bizi ifsad eder gibi. Bunları izah etmeye ihtiyaç duymadım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye zaferle dönünce harbe iştirak etmeyişlerinden dolayı özür beyan etmeye kalkınca derler ki aslında biz gelemedik özürümüze binaen ama gönlümüz sizinleydi şeklinde. Çünkü eğer hezimetle gelselerdi harbi kaybederek etrafındakilere bu sefer biz zaten biliyorduk bunun böyle olacağını da ondan gitmedik diyeceklerdi. Özür beyan etmeye kalkınca Allah Resulü onlar hakkında inen ayeti okuyarak şöyle buyurdu. Kul la ta'tziru. Sakın özür beyan etmeyin. Özür ihtiyaç çok boşuna. Len nu'mine lekum. Bu beyan ettiğiniz özürlere inanacak, sizi tasdik edecek değiliz. Kad nebbe'anallahu min ahbarikum. Zira Allah sizin çevirdiğiniz oyunları bize haber verdi diyor. Ayetteki elbette size inanmayacağız. Yani katiyetle len nu'mine lekum. Sözü sizin beyan etmekte olduğunuz özrün doğruluğunu tasdik etmeyeceğiz. Yani sizi yalanlıyoruz demektir bu. Başka bir ayette ise Yusuf Aleyhisselam ile kardeşleri arasında geçen kıssanın akabinde kardeşleri Yusuf'un gömleğine kan bulaştırılmış olarak babaları Yakup Aleyhisselam'ın huzuruna gelirler. Derler ki baba biz Yusuf'u eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Ama geldik gördük ki yani geri geldiğimizde Yusuf'u kurt yemiş. Diyerek hal beyan edip babalarını durumdan haberdar etmişlerdi. Yakup Aleyhisselam onlara inanmamış bir tarzla bakarken oğulları durumu anlamış olarak derler ki وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّ صَادِقِينَ biz zaten doğruyu da söylesek sen bize inanmasın. Çünkü ondan önce de onlara karşı bir tavır var. Yani doğru söylemeyen, zikzak yapan, hainlik yapan bir şeyde. Biz söylediklerimizde sadık da olsak, doğru da olsak sen bize inanmazsın. Görüldüğü gibi burada da yani iman, yani ıstılahi anlamda tasdik, yalanlamanın zıttı olarak kullanılıyor. Bu ayetlerle, bu ayetlerden anlaşılıyor ki iman, inanma kelimesi ıstılahi tabirde tekzibin yani yalanlamanın zıttı olan tasdik, doğrulama manasında kullanılıyor. Böylelikle anlaşılıyor ki amentu billahi sözünün delalet ettiği mana ise Allah'ı zatının varlığında, rububiyetinde, zatı için kitap ve sünnette haber verdiği isim ve sıfatlara, uluhiyet hakkında korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik, ikrar ve itikad ediyor. İnkiyat duyarak teslim oluyorum demektir. Burada ilk mertebeyi şey yaptık, tasdik ediyorum, ikrar ediyorum ve itikad nedir? İtikad sonradan türeme bir kelime olmasına rağmen imanda bağlayıcılığı mutlak olan. Burada iman, Allah'a iman sadece tasdik değildir. Bununla başlar gibi ya dipnot ya da buraya koymam gereken bir izah var. Neden? Burada Şeyhülislam İbni Teymiye iman sadece tasdikten ibaret diyenlere Evet. İman, mesela bunu oraya yazarlarken sonunda kendileri diyor bunların. Halbuki o kitabı öyle alan başa koyması gerekiyordu. İman sadece tasdikten ibaret diyenlere. Şeyhülislam rahimahullah Mecmu'l Fetava cilt 7 sayfa 638'de şöyle der. İmanın ikrar lafzı ile tefsiri aralarındaki farka rağmen tasdik lafzı ile tefsirinden daha uygundur. Mesela bunu böyle tercüme edeceklerinde nasıl yaparsın bunu? Yani buradaki yani iman tasdik anlamında ilk merhale olarak görülür. İkrar lafzıyla çoğu tercüme ederken iman ikrardır diyor. Ama merhaleyi bırakarak tasdiki geçtiği için insanlar tasdiki de ikrar anlamında kullanmaya başlıyorlar. Tasdik hiçbir zaman ikrar anlamında kullanılmaz. Ama ikrardan önceki merhale, ikrar ise tasdik manasında katiyetle kullanamazsın. O zaman tasdiki de ikrar anlıyor bunlar. O zaman ne oluyor? Kendilerinin imanı Firavun'un imanı gibi olur. Veyahut Ebu Talib'in imanı gibi olur. Evet. Ama şu doğru, yani iman sadece tasdikten ibaret değil. Dediğim gibi bununla İslam'a girer ama bununla yetinemez. Biz yetinmeye karşıyız burada. Daha sonra şöyle der. Malumdur ki iman ikrar demektir şimdi. Sadece tasdik demek değildir aslında bizim söylediğimiz söz. Buna sadece tasdik değildir. İkrar hem tasdik kelimesiyle ifade edilen kalbin sözünü hem de bağlılık ve itaat anlamındaki inkiyat kelimesini ifade eder. Ama bunlar inkiyadı dışında tutuyor. İkrarı kullanırlarken. İbn-i Teymiye'nin dediği doğru. Eğer ikrarı kullanırsan hem tasdik hem de dilin ikrarı bir araya geliyor. Tasdiki. Yani itaat ediyorsun anlamında. Burada inkiyat kelimesiyle ifade edilen kalbin fiilini ifade eder. Muhammed bin Salih el-Uteym'in imanın tasdik ile tarif edilmesine karşı, yani sadece tasdiktir diyenlere karşı bu doğru. Ama bunlar öyle yazmışlar ki o kitabı tercüme edenler, tercüme değil mi o? Halbuki Useymin bunu izah ediyor derslerinde. Tercümeler onun için birebir de tercümesi bu bizim toplumumuzda yanlış anlaşılır. Zaten yanlış kullanıyorlar. Buna sebep yani imanın tasdik ile tarif edilmesine biz tasdik ile tarif etmiyoruz. İlk merhalesi tasdiksiz diyoruz. Karşı şöyle bir itirazda bulunmuştur. Doğru. Allame Şeyh Muhammed bin Salih el-Uteymin Şerhul Akaidil Vasitiye'de 2. cilt sayfa 211'de. İlim ehlinin çoğu lügatta imanın tasdik anlamına geldiğini söyler. Aslında burada Şeyh Hüseyin'in de bizim tarafımızdan böyle tercüme edilince yanlış anlaşılan bir ifadedir bu. İlim ehlinin hepsi imanın ilk merhalesinin tasdik olduğunu söyler. Ama Hanefiler, Maturidiler bazıları gibi bu tasdiki ikrar anlamında da almazlar hele. Fakat bu konumun tereddütleri var. Neden? İnsanlar yeter anlıyor. Halbuki başlangıç. Çünkü bir kelime, bu sefer lügat giriyor. Çünkü bir kelime, bir başka kelimenin onlara reddiye niteliği taşır deriz biz. Çünkü bir kelime bir başka kelimenin anlamında olduğu zaman onun gibi mef'ul alır, alması gerekir der. Malumdur ki tasdik kelimesi doğrudan doğruya mef'ul alırken, yani tasdik kelimesi müteaddi bir fiildir. doğrudan doğruya mef'ul alır. Yani aynen saddaktuhu dediğin gibi. Arada yani harf-i cere ihtiyaç yok. Halbuki iman kelimesi doğrudan mef'ul almaz. Mef'ulüne harf-i cerle birlikte alır. Yani harf-i cerle geçişlidir bu. Mesela onu tasdik ettim dersen saddaktuhu deriz. Amentuhu diyemeyiz. Ama amentuhu, amenahum, amentuhum dediğin zaman ise amentu onu emin kıldım anlamındadır. Diyemeyiz. Bilakis amentu bihi ve amentu lehu deriz. Burada. Doğru. Amentu ancak harfi cerle mef'ul alabilen lazım bir fiili doğrudan mef'ul alan müteaddi bir fiile tefsir edemeyiz diyor. Burada hasreten bizim toplumumuzda bu muğalatadır. Mümkün değildi. Sonra saddaktu kelimesi, amentu kelimesinin anlamını da vermez böyle olunca. Çünkü amentu güvende kıldım. Saddaktu tasdik ettim sözünü. Haberinin saddaktu kelimesinden daha fazla bir güveni ve gönül yakınlığını ifade eder. Bu doğru. Bu sebeple iman kelimesi ikrar ile tefsir edilirse daha güzel. Ama bunlar ikrarı da tasdik anlıyor. Onun için ikrar tasdik anlamında alınmadan ikrarı kullanırsan ne demek? Hem tasdik içinde hem de inkiyat içindedir. Daha güzel olur. Biz deriz ki iman ikrardır. İkrar da ancak tasdik ile olur. Sonraya koymuş. Türkçe'de bunu kimse anlamaz. Yani İkrar da ancak tasdik ile olur. Önceden tasdik, sonra ikrar. Yani birebir tercüme ettiğini ki etmiş öyle birebir ama bu yanlış anlaşılma sebep olur. Biz de deriz ki İbn-i Mende. Bu benim sözüm. İbn-i Mende zaten toptan benim olduğu için ayırt etmedim. İman kitabında 1. cilt 120'te şöyle bir tarif getirir. İtikadun bil kalp diyerek izah getirmişler. Kalple itikattır. La itikade kedalike illa bit tasdik. Ama tasdiksiz de itikad olmaz. Biz ne diyoruz şimdi? Kalple tasdik, dille tasdik. Bir araya geldi mi? Dilin ki el ikrarı bil lisan, el itikadu bil kalp diyoruz. İbn-i Mende'nin kitab-ı limanını getirsene. Yukarıya doğru. Kırmızı ciltli olacak. Ve ayrı zamanda la itikade kezalik illa bit tasdik. Aynen Hüseyin'in dediği gibi tasdiksizde ikrar yoktur. Biz o zaman kalbin ikrarı demeyiz. Kalbin itikadı deriz. Dilin ikrarı buna sebep mütelazımlığı ortaya koyur. Ama bunlar selefin sözlerinde olan yani kalple tasdik, dille tasdik, azalar ile tasdik, kalple itikad, dille ikrar, ondan sonra cevari ile amelin birbirinin mütelazımı şekline giremiyorlar. Bu olmazsa bu olmaz şeklinde. Bunu okuduğunuzda göreceksiniz. Ondan sonra itikad, tasdik, ikrar, tasdik, amel. Başa. Evet, tasdik, itikad, tasdik, ikrar, tasdik, amele yükseliyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimallah der ki bilinmelidir ki diyor şimdi bunu İbn-i Teymiye'nin bir neden onu almamışım? Bir demişim. Kaynağı. Önce vermem çok kolayken şimdi neden vermedim? Bilinmelidir ki Kur'an ve hadisteki mevcut lafızların tefsirleri ve kastedildikleri anlamlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenilmiş ise artık bunlar hakkında ne lügatçıların ne de başkalarının sözlerine itibar edilmez. Bunu anladınız mı? Evet. Tamam. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah der ki, bilinmelidir ki Kur'an ve hadisteki mevcut lafızların tefsirleri, yani Resul yapmışsa, ona mefhumu yükleyen Resulse ve kast ettikleri anlamlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenilmiş ise, yani mefhum yükleme ondansa, artık bunlar hakkında ne lügatçıların ne de başkalarının sözlerine itibar edilmez. Şeyhülislam İbn-i Teymiye tekrar diyor ki, Müslümanların diğer imamlarının usulü de budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyanına ulaşmak için bir yol buldukları zaman, bunu anladınız mı ne demek? Bir ayet okuduk. Ama o ayet hakkında mücerred mantık almadan Resul'ün onun hakkındaki bir sözüne ulaşmamız gerekiyor. Hangi çeşit? Ulaşır. Nasıl ulaşırsan ulaş. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına ulaşmak için bir yol buldukları zaman onlar başka hiçbir şeye dönüp bakmazlar. Resul'dan bir izah bulduysak, ona ulaştıysak başkalarının sözü hiç önemli değil. Bu imamların yönteminin dışına çıkanlar bid'atların içine düşerler. Ki o zamanda ya Allah hakkında bilmedikleri bir şeyi söylemiş olurlar veya genel veya gerçek dışı bir şey söylemiş olurlar. Bu ise Allah Resulü'nün, Allah ve Resulü'nün yasakladığı şeylerdendir diyor. İmanın müsemması kapsamı konusunda bu durum böyledir. İmanın müsemması. Yani bunlar sadece imanın lafzının tasdikinde kalıyor. Halbuki ikrar o imanın içindeki bir müsemmayı ki bu da amel imandandır dedirtti bize. Onlar ise mürciyeyi kastediyoruz bu taife, ameli imandan görmüyorlar. Evet, çünkü tasdik, ehli sünnet vel cemaat imamları, çocuklar dersin yarısını kaçırdınız neredeyse bir kitabı bulacağız diye. Bulamadınız. Kırmızı kalın değil mi? Bulamadım. Sağ taraftan, sağ taraftan. Ben dün baktım da. Sol taraftan. Ha. Arkadan hanginiz gidecek? Ben gideyim hocam şimdi. Biraz bekleyin. Bulur şimdi ya. Zaten tam dün baktım. Şu ikinci bak şu dolaptan. Bak bu tarafa bakmıyorlar, bu tarafa bakıyorlar. Hocam Ferzent abi dedi sağ tarafta dün baktım dedi. Sağda değil. Dün baktım dedi. Koş Muhammed. Bu ikinci pencerenin orada aradaki ikinci dolabın üstüne doğru. Ben havada atayım mı hocam? Yuh lan daha hala bulamadın dışına. Hocam bir daha tarif edelim. Ama Oğuz'a de. Yuh ulan de. Pencere şurası burada. Pencerenin bu taraf, bu sol pencere, tarafında. Bu pencereye doğru olan. Sol sağında mı solunda mı pencerenin? Bakın iki tane dolap var iki pencere arasında. Evet. Ha, bu tarafında. Sağ değil soldakine bak. Koş. Evet. Yuh ulan de bulamadın mı? Bir de hava atıyorsun kütüphaneye. Ben şikayetleri aradan biraz zaman geçsin, bir de ben gideyim hocam. Yazıklar olsun, o kadar adam bir işe yaramadı ne? Yazıklar olsun, o kadar adam bir işe sağda. Nerede sağda? Ben yanlış şey yapamadım. Ben kitap bir kitap atıyorum. Hangisi? Baktık mı? Bir tane. İki, ikisi de mi? Bu üniversitenin baskısıydı. Çünkü o zaman Ali Nasır Fakih'in kitaplarını üniversite bastırıyordu. Bak onun şeyi devam. Kaç senesinde hocam? Ülkeler nerede? Ne hocam? Kaç senesi bu? Kaç? Hangi senede basılmış? Baya var bu. Neredeyse 20 senelik kitap. Evet. Ne 20 seneli? 81'den. Doğru, ben 86'da gittim, o zaman aldım. 45 sene. Yani 34 sene. Tabii. 2026'da. Çünkü bu ilk baskı. Ondan sonra offsetle şey yapmışlar bunu. Offset. Zaten Ali Nasır Fakih'i Allah selamet eylesin. İyi yakalamış. İman konularına yönelmiş herhalde hocam. Kitabı da var. Hem tevhidi hem bunu hem bir de Erreddu Alel Cehmiyesi var. İbn-i Ömer'de dededen miras, İbn-i Teymiye gibi ilmi bir aile. Yani ilim ehli bir aile. İbn-i Ömer'de. Çocuklar bir de akşam vakti. Fırsat bulsak bunu bitirsek hoş olur. Ondan sonra onu söyledik. Bu İsa Allah'a resim. İmanın müsemması kapsamı konusunda da durum böyledir. Çünkü tasdik, ehl-i sünnet ve cemaat imanları nazarında sahih ve meşhur olan görüşe göre iman kelimesinin şer'i anlamının parçalarından sadece biridir. Kitap ve sünnetin nasları da buna delalet eder. O halde lügat yönünden imanın tercih edilen anlamı güven, tasdik ve ikrardır. Allah'a iman ise ancak şu üç rükünle mümkündür. Başlık mı hocam? Ha? Başlık mı bu? Kaç dakika? 38 dakika hocam. 38. Ama yoğun işte. Üç rükünle mümkündür. Yani birbirinin telazımı şeklinde ifade ediyoruz bunu. Kalp ve tasdik, buraya koymuşuz. El itikadu bil kalp. Dille tasdik, el ikrarı bil lisan. Cevarih ile tasdik, el amelü bil cevarih. Selefin sözlerinde de bunu bulacaksınız. Kim demiş dediğinde. Giriş küçük hacimli değil aslında ama. Hocam bu şu anki elinizdeki risale var ya, bunu kitap olarak işte küçük sayfalara dizaynı falan yapıp sorgulama versen. Hocam Arapça yaptıkları gibi halk bunu anlamaz o zaman. Yok hocam, ben sayfa olarak soruyorum. Kaç sayfa tutar? 100 sayfayı bulur mu? Hocam ufaltılacak ya. Ufaltılacak haline gelince. Bu punto kitaba büyük punto gelir. Doğru hocam. Kitaba çok büyük.